بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخكنا شسك مندلي الله متعال بفضل وتوفيق سره د امارت افغانی د تعطیل الجهاد په ناقص باندې د رد په صورت کې د جهاد په دوام او ابدیت د کتاب او سنت څخه مختصر دلائل ذکر کړل. اوس دې نشست کې غواړو چې د رب په توفیق دې باندې د امت د اهل علم او تائیدات هم ذکر کړو، تر څو مسلمانانو ته د امارت د رب او د رسول صلی الله علیه وسلم د دې صریح حکم د مخالفت سره سره د امت د اجماع څخه هم د دوی سرغړونه معلومه شي. نو دا چې کتاب و سنت د جهاد په دوام او استمرار باندې قاطع حکم کړي، نو د دې وجه نه د امت اهل علم هم د کتاب و سنت د دې حکم د برقرار ساتنې او تحفظ په پار په خپلو فتوو او اقوالو کې داسې فتوا او قول نه دی صادر کړي چې هغه د دې برعکس او یا د دې مخالف وي. دا چې جهاد سره صلح، امان وغیره خبرې تړلي دي، نو د امت اهل علم د دې امان او صلح باره کې فرمایلي چې دا به هم په عام لحاظ سره کفارو ته نشي ورکول کېدی چې په یو وخت ټولو کفارو ته یا بعضو کفارو ته د ابد دپاره ورکړی شي، ځکه چې دا کار تعطیل الجهاد یعنی د جهاد بندولو ته مفزی کیږي او غزیږي، او دا بیا د کتاب و سنت د حکم و موقف نه سراسر خلاف کار دی. امام خطابی رحمه الله په معالم السنن دویم جز 223 صفحه کې لیکي: ولا یجوز لمسلم ان یعطی امانا عاما لجماعت الکفار، فإن فعل ذلك لم يجز أمانه لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد أصلا وذلك غير جائز. دا فرمی وی جائز ندی هیڅ مسلمان ته دا چې هغه د بالعموم کفارو ته امان ورکړي، پس که بالفرض دا کار وکړي سوګو، نو دا امان ورکول به جائز نوي، ځکه د دا کار یعنی دغه ډول امان ورکول دا بالکلیه د جهاد ختمېدو ته غزيږي او دا کار جائز ندی. همدارنګ امام ماوردی رحمه الله څخه هم اهل علم په الحاوی الکبیر 14 جز 355 صفحه کې نقل کړی چې هغه فرمایي: لا يجوز للامام ان يعقد الهدنه على شروط محظوره قد منع الشرع منها. وی امام د مسلمانانو ته جایز ندی چې هغه د صلح حق په ناروا شرطونو باندې وکړي، هغه چې داغه څخه شریعت منع کړی وي. بیا وروسته وی: ومنها ان يهادنهم على ترك قتالهم على الابد لما فيه من تعطيل الجهاد. دا فرمی وی داغي شروط د جملې څخه چې شریعت منې کړی دی، دادی چې امام د کفارو سره صلح د ابد لپاره د جهاد او قتال په ترک باندې وکړي، ځکه دی کې جهاد ختمه ولي. امام ابن المنذر رحمه الله په الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف یولسم جز 311 صفحه کې د بعض علما او څخه ذکر کړی چې هغه فرمایي: لا يجوز مهادنتهم الى غير مده لان ذلك يوجب الكف عنهم على الابد، ولا يجوز ذلك لأن قتالهم متى قدر عليه يجب إذا كانوا أهل أوثان حتى يسلموا، وقتال الذين أوتوا الكتاب يجب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، وإذا هادنهم على غير مدة كان ذلك عقدا خلاف ظاهر كتاب الله، وذلك مردود لأن الله أمر بقتال المشركين، ولا يجوز أن يعقد عقدا خلاف أمر الله. دا فرمایو ترنا معلوم نیټی وربند د ناروا دی، ځکه دا د ابد لپاره لاغوی څخه خلاص نیول دي، او دا جایز نه دي، ځکه کله چې هم که مسلمانان د هغوی سره په جنگ برلاسي او قادر شي، نو واجب دی په دوی باندې قتال د هغوی سره. که هغوی د بوتانو عبادت کوونکی وي او جنگ د اهل کتابو سره، هغه هم تر هغې واجب دی چې اسلام راوړي یا جزیه ورکړي. او که چیرې نامعلومه مودې باندې صلح وکړي، مثلا کوم امام، نو دا تړون به د الله د کتاب د ظاهر خلاف وي او باطل به وي، ځکه الله تعالی د مشرکانو په جنگ امر کړی دی او د الله تعالی د حکم خلاف تړون دا ناروا دی. همدارنګه د تطرس مسله کې اهل علم لیکلي: کچیر کفار مسلمانان یا خپل د کفارو بچیان او یا داسې نور هغه خلق چې وجل اصلا په اسلام کې جایز نوي او کفار ورنه ډال جوړ کړي، نو جنگ ور باندې جایز دی که نه؟ نو اهل علم وی چې د جنگ قرباني جایز دی، اگر کدا مسلمانان او یاد نور چې شرعاً قتل جایز نه دی هم پکې وجل شي، ځکه که دلته جنگ نه کوي نو جهاد معطل کیږي او دا جایز نه ده، او که کوي نو د دې ډال شوو مسلمانانو د قتل امکان پکې منځته راځي. نو د امت اهل علم د جهاد تعطیل نه برداشت کوي، بلکې په قتال حکم کوي اگر که د مسلمانانو قتل پکې هم وشي. راشي دې باب کې د دوی وضاحت واوري. امام ابن قدامه رحمه الله په المغنی نهم جز 298 صفحه کې لیکي: وان تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتله لان النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان ولان كف المسلمين عنهم يفزي الى تعطيل الجهاد لانهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد. فرمی وی که چیرته کفار په جنگ کې د خزو ماشومانو څخه ډال جوړ کړي نو بیا هم وشتل جایز دی، خو نیت به پکې دغه مسلمانان د هغوی د جنگی خلکو د وشتلو کوي، ځکه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی یعنی کفار په منجنیق یعنی توپ باندې وشتلی وو، او د دوی سره زنانه او ماشومان هم وو، ځکه بندېدل د مسلمانانو د دوی د جنگ څخه دا د جهاد معطل کېدو ته غځیږي، ځکه دوی که چیرې پوه شي چې مسلمانان د ماشومان او زنانه له وجې د جنگ څخه وروسته کیږي نو بیا به د خوف او ویرې په وخت کې هم داسې کوي، یعنی ماشومان او زنانه به ډال کوي، پس جهاد به قطع او بند شي. نو د دې وجنه علامه ابن قدامه رحمه الله فرموي که دغه زنانه او ماشومان یا مسلمانان پکې هم وجل کیږي کوم نه چې دوی ډال جوړ کړی دی، نو دغه مشکل نه دی خو چې جهاد بند نه شي. دغه ډول ابن قدامه رحمه الله په الکافي فی فقه احمد ابن حنبل څلورم جز 126 صفحه کې هم فرمایي چې په دوی که حمله ونه شي نو دلته جهاد تعطیل ته غځیږي او دا کار ناروا دی، نو وی جهاد به قربان کیدی شي اگر که مسلمانان ورکه هم قتلیږي. دغه ډول مشهور حنفی عالم علامه کاسانی په بدائع الصنائع فی ترتیب الشرعی وم جز 3 صفحه کې فرمایي: ولا باس برميهم بالنبال وان علموا ان فيهم مسلمين من الاثار والتجار لما فيه من الضروره اذ حصون الكفره قلما تخلو من مسلم اسير او تاجر فاعتباره يؤدي الى انسداد باب الجهاد ولكن يقصدون بذلك الكفرة دون المسلمين لأنه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حق. دا فرمي وی باک نکوی وشتل د دوی په غشو باندې اگر که مجاهدین پوه شي چې په دوی کې د مسلمانانو څخه بندیان او تجاران هم شته، ځکه چې دا یو ضرورت دی، ځکه د کفارو قلې ډېرې کمې د مسلمانانو د قیدی او تاجر څخه خالی وي، نو که داسې نکوي نو بیا دا د جهاد د دروازې بندولو ته غځیږي. ها خو دومره ده چې په دې وشتو سره به کافر قص کوي نه مسلمانان، ځکه د مسلمان په قصدي ډول د قتلولو ضرورت نشته دلته. دغه ډول بل مشهور حنفي عالم علامه سرخسی رحمه الله په المبسوط لسم جز 15 صفحه کې د تترس متعلق فرمایي: ولكننا نقول القتال معهم فرض واذا تركنا ذلك لما فعلوا ادى الى سد باب القتال معهم ولانه يتضرر المسلمون بذلك فانهم يمتنعون من الرمي لما انهم تترسوا باطفال المسلمين فيشترئون بذلك على المسلمين وربما يصيبون منهم اذا تمكنوا من الدنو من المسلمين والضرر مدفوع. داوي ولكن دمر دا چی مونږ وایو قتال د هغوی یعنی د کفارو سره فرض دی، که کله مونږ دا پریږدو چې دوی داسې وکړي، یعنی چې کله دغه دغه کفار مسلمانان ځان ته ډال کړي او مونږ ورسره دغه وخت قتال پریږدو، نو دا کار زمونږ د قتال دروازه بندوي. او بل دا چې بې شکه ضرری کیږي دې سره مسلمانانه که دوی بچ کړی شي د ویشتو څخه، چې کله دوی د مسلمانانو بچی ډال کړي نو دې سره دوی زړور کیږي په مسلمانانو، او ډېر ځلې دوی حمله وکړي په مسلمانانو چې کله په دې سره امکان پیدا کړي چې رانږدې شي ورته او ضرر به دفع کولی شي. دغه ډول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم په الفتاوى الکبرى 3 جز 1559 صفحه کې فرمایي چې خلاصه دا ده چې په داسې وخت کې چې کفارو د مسلمانانو اسیران ډال کړي وي نو بیا به هم دغه واجب قتال نشي تر کېدی اگر که د مسلمانانو څخه کسان شهیدان کیږي هم په دې کې. نو د کتاب او سنت نه بعد دا د تاسو د امت د اهل علم او اقوال هم د جهاد په دوام او استمرار باندې واورېدل، هغه هم دا دی چې دوی دومره موقت وخت دپاره هم د جهاد په تعطیل فتوا نه ورکوي او دا کار د کتاب او سنت څخه مخالفت ګڼي. اوس د رب متعال په توفیق د دې خلاف د امارت وطني د تعطیل الجهاد په نظریو پریکړه بحث کوو. راشی نو عزتمندو اوریدونکو خب په فکر سوچ او بصیرت سره غور وکي، ګوره د امت د اهل علم په دې اقوالو کې مهم لکه د کتاب او سنت د جهاد په ابدیت او همیشوالي د اجماع دغه کره دلایل تاسو ته عرض کړل. اوس راشی او د دې خلاف د افغانستان د وطني امارت ارتکاب هم ویني، دوی د کتاب او سنت او د اجماع د امت په ضد او مخالفت کې بغیر له شرم خوف او حیا د ځمکه په مخ د جمله کفارو سره جهاد ختم اعلان کړ. د دوی کنو ټول نواقض لپاره وغورځول شي، صرف هم دا یو ناقض اومنل شنو دا هم د دوی د کفر او ارتداد د پاره کافی دی. د دوی دغه تسلیمی چې دوی ورته د صلح د نوم نه غلطه استفاده کوي او هغه ورته دلیل کې پیش کوي، دا اصلا د ځمکه په مخ د جمله کفارو سره د هغوی په کفر باندې رضا لرل او هغوی سره دوستی او محبت کول دي، چې مونږ دې باندې تفصیلی بحث مخکې بار بار ذکر کړی دی. خو دلته مختصر دا وایو چې مسلمانان د یو طرف د کتاب و سنت او د امت دا اتفاقی عقیده وګوري او بل طرف دی د امارت وطنی دا ښکاره دلالت او ارتداد وګوري، نو خپله به تاسو ته واضح شي چې دا امارت اسلامي نه بلکې یو مرتد لا اسلامي نظام دی. دوی دې د دې دوه کاله په موده کې مونږ ته یو ډز داسې راوښیي چې دوی د کفارو مرتدینو په خلاف کړی وي. نه هرګز نه، بلکې دوی خو هغوی سره نه یوازې جهاد خپله ختم کړ، بلکې د دې په عوض کې د ورورۍ لاس ورکړ او د دوی څخه د دفاع او چوکیداری برمله اعلانونه وکړل. او هر وخت د دوی هر بدمسته مشر هم دا وایي چې نور جهاد په افغانستان کې پای ته ورسېده، بلکې اکثر د خپلو بادارانو د خوشحالولو دپاره د جهاد کلمه هم نه استعمالوي، بلکې جنگ او تخریبکاری ورته وایي. د ملا کبیر مرتد دا خبره هم واوري چې هغه وایي چې دا د امارت برکت دی چې نن امریکا په امن ده. زه وایم بالکل هم داسې ده. پرون اشرف غنی مرتد هم د خپل بی وفا بادار د خوشحالولو دپاره خپل فوج او عسکرو ته ویل چې تاسو د واشنگټن ساتونکي یئ. دا د هماغه خبرې نن امارت کې ګیرورو کفارو خپلو کشرانو ته شروع کړي دي. د دوی د عقیدې موافق د ګیلي خبره هرګز نه ده، خو دا چې دغه بدبخت په دې لباس او د اسلام او مسلمانۍ په درواغجنو دعوو مسلمانان دوکه کوي، نو بیا موږ د مسلمان ولس د تنبیه په خاطر او د هغوی د بیدارولو او خبرولو په خاطر او د هغوی د ایمانونو د حفاظت په خاطر دا تپوس کوو چې د قرآن دا دومره آیاتونه چې د جهاد په فرضیت او دوام باندې راغلي دي دا ټول چرته لاړل؟ زمون خدا عقیده ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پرته بل نبی نه راځي چې د هغه پراتلو د شریعت منسوخ شي. نو اخر دا چا منسوخ کړل؟ د اسمان نه خو بل کتاب هم د قرآن نه بعد رب نه ده را لېږلی، او په قرآن کې هم داسې دلیل نه لیدل کېږي چې په هغې بیرته دغه حکم منسوخ شوی وي، او په امت کې د پیغمبر نه بغیر بل څوک داسې کولی نه شي. نو د هیبت الله د وطني امارت دا ارتکاب د کتاب و سنت او د اجماع د امت څخه هغه ښکاره مخالفت دی چې بېشماره نورو نواقضو ته غځېدلی دی. د کفر چوکیدار او د کفارو ساتونکي کم کرایه مزدور هیبت الله خونزاده لکه د سین وړي هر بوټي ته لاس اچوي، او دا د دې دپاره چې څنګه خپل بادار نړیوال کفار له ځان څخه مزید راضي او خوشحال کړي. نو په دې کفر د افغانستان په خاوره بسنه ونه کړه، بلکې دا د پاکستان د مرتد نظام خلاف هم جهاد او قتال ته حرام ویلي. زمونږ دلته قطعا دا مراد نه دی چې دا کوم تاغوتي تنظیمونه چې د پاکستان سره په مادیاتو د اسلام آباد د ګډې د حاصلېدو دپاره جنګېږي چې ګویا دوی پر اختیار مجاهدین دي او دغه جنگ جهاد دی هیبت الله حرام وګرځاو، نه، بلکې مونږ دلته دا وایو چې دوی دغه شرعي کلمات او د اسلام او مسلمانۍ په درواغجنه دعوه عام بې علمه مسلمانان دوکه کوي. نو هغوی د دین دا محسوس کړي چې د پاکستان خلاف یقیني جهاد حرام دی، او یادا چې امیر دا واک او اختیار هم لري چې هغه دې په یوه علاقه او منطقه کې جهاد معطل کړي، او نور خو شاید دغه مسلمانان عوام خبر نه وي چې دا خوار خو خپله د آی ایس آی په دام کې لکه د هوښیارې مرغۍ د دواړو په خونه ګیر دی. که داسې ونه کړي او داسې فتوی صادرې نه کړي، نو د اختر منصور په لار به دا هم ور روان کړي. نو په دې پار غواړو چې دا مسأله لږ روښانه کړو، نو چونکې دا هم یو مهم بحث دی، باید اوریدونکي را سره په دقت واوري. او هغه دا چې که موږ دلته دا فرض کړو چې زه هیبت الله دې د لږ وخت لپاره مسلمان او د مسلمانانو امیر شي، اگر چې د کې په دې دواړو صفاتو کې یو خو صفت هم نشته، خو د بالفرض په قیدی سره وایو که شي، نو آیا د مسلمانانو امام او امیر دا حق لري چې خپل افراد د جهاد څخه منع کړي او یا جهاد په یوه علاقه کې ختم بند او تعطیل وګرځوي؟ دې باب کې خو مونږ مخکې ثابت کړه چې جهاد بندول دا د کتاب او سنت او اجماع د امت څخه مخالفت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روښانه الفاظ نقل دي چې لا یبطله جور جائر ولا عدل عادل، وي دغه جهاد د ظالم ظلم او د عادل انصاف نشي ختمولی. دغه ډول په ابدي توګه استمرار باندې مونږ بېشمېره دلایل مخکې د کتاب او سنت څخه ذکر کړي. دا مسله خو واضحه ده، خو لږ دلته هسې د هیبت الله په دې حماقت مزید رد مو مقصود دی. او هغه دا چې د حلال والی او حرام والی واک دا خود الله او دغه رسول حق دی، او الله او رسول چې د چا وینو مال مباح او حلال ګرځولې وي دغه سره جهاد بندول دا داسې شو لکه دا بندون کې چې دغه مباح او حلال وینو مال حرام ګرځوي. ځکه خو مولا یعقوب وایي چې که څوک د امیر د امر نه بغیر چې امیر هلته جهاد بند کړی وي، دا زینو دا جنگ دی جهاد نه دی. اوس موږ پوښتنه دا کوو چې امیر ته دا حق چا ورکړی چې هغه جهاد بندوي؟ د اسلام په ټول د تاریخ کې داسې چرته شوی دی؟ ستا امیر خو نه تنها په پاکستان بلکې هغه خود نړۍ د کفارو مقابل کې هم جهاد بند کړی دی. نو اوس به د امر باعث د منلو وي؟ زکا که ده جهاد ده نور و کفار و متعلق جاری وی او ده یو خاص مصلحت پا بنای پاکستان که هغه هم پا موقت دول داسی یو امر صادر کرده وی زب الفرض وایو نو زبیا با ده یو شرعی سیاست لمخه ده گنجایش وی خدا دوی چه پا کم هدف از ده خبر کوی نو ده شرعی نه بلکه بزدلانه شیطانی سیاست ده چه ده رب ده شریعت ده مخنیوی پا پار عملی کوی وز ده ولی یو ده سن مجبور ده چه ده امر کوی نو انشاء الله تعالی چه ده با پراروان نشست که پا تفصیل سر بیان کرو وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.